Pois vais a chamar esta sección que temos preparada Nuestro Lampar. Nuestro Lampar. Nuestro Lampar é unha palabra galega que non se adoita utilizar moito, pero ven a dicir escampar. Sí. Parece-me moi bonito. Bueno, como vimos falar moito de literatura, é un xeito de dicir que a literatura aí está presente como un refuxo, sí, cando escampa, de algún xeito, refuxámonos nela sí, cando está chovendo moito o noso arredor, dun xeito metafórico, digamos. Sí. Me parece moi bonito porque fai tamén referencia ás estrelas. As estrelas, sí. Exacto, é moi celestial, non? El ampar a ese... esa claridade, non? Sí, exacto, aí está. Está o trebón, pero está tamén a esperanza, algún xeito. Sí, claro que sí. Bueno, pois, adiante, de Tamara, que ti, para ti é ese traballo. Pois eu quería falarvos de moitas cousas. O que parece que o mellor son demasiadas. Temos tempo xustiño, pero o suficiente como para que todos os nosos ointes saiban dela. Viña. Bueno, eu estive aí en novembro, parece que foi aí pouco, pero xa foi aí un par de meses, como xurado do certame de poesía, Rosalía de Castro, agasallastesme cun libriño onde se recompilan moitos textos gañadores. Sí, sí, non foi o primeiro, porque o temos escollido, temos lo recollido, pero que xa cho enviaremos. Certo. Eu sorprendíme de ver por aí a Marta da Costa, hombre, non sabía que gañara tamén, hombre, claro. E a Baldo Ramos. Anda. Lendo estes días a Marta da Costa, vin moitos paralelismos coa obra que publicou hai pouco en Xerais, na Casa da Boa. É un poemario tremendo, que se presta a moitas lecturas. Non é un poemario dunha única lectura, senón que hai moita fondura e hai que retomalo varias veces, non? Entón, quería lervos un poema de cada un, para que veades que, a pesar da distancia, hai elementos que fían, non? A trayectoria, sí, de Marta. A mí Marta é unha voz que me gusta moito, porque ten moito de persoal. Está aí sempre a auga, está sempre presente a muller, o corpo, bueno, está a súa posición vital, en definitiva. E penso que compre lela moito. Entón, vamos ler, en primeiro lugar, un texto do libro do certame, e despois outro do poemario que saiu o ano pasado en Galaxia, na colección Don Bate. Pues, grande interpretación e grande intervención túa. Vamos a poñer música de fondo, se che parece, que o noso técnico seguro que ten aquí preparada, ou polo menos dalle aí a eses elementos técnicos que aí existen, e seguro que nos axuda para a túa lectura. Moitas gracias. Veña, adiante, cando queiras. Vale, pois o texto que aparece no libro do certame Rosalía de Castro di así: Non esquezas que veño do norte ou doutras terras, e que son dunha estirpe de mulleres guerreiras, que levo nos meus ollos, gravada con silencio, a lei do poderoso matriarcado. Mas tamén son un corpo, un sexo, un ventre, uns brazos, a distancia tangible dos ollos o argazo, as mans arrugadas por non poder tocarte cando tardas na guerra dos ananos. E despois, o poema que aparece na Casa da Boa, que é un dos meus preferidos, di así: Tira a roupa, mostra o corpo, as cicatrices delatoras, ergue o brazo, deixa que a axila mostre que te roeu o veleno ata desfigurarte. Non ocultes o ventre, a liña que o cruza e que nos conta que o parto foi difícil. Mostra o corpo, tira a roupa e deixa que as cicatrices nos conten esa historia, a túa historia, que deixen claro que venciches. Gracias, bueno, esta reclamación en directo é un... Bueno, un agasallo para todos os nosos ointes e para nos mesmos. Sí. Vemos, bueno, a mí Marta gustame moito, pero vemos eso, está sempre a reivindicación, o corpo da muller, a auga, como se tece, non? A pesar de que pasasen moitos anos, atopei moitos elementos en común nestes dous textos que representan, bueno, dúas etapas, supoño xa, da autora. Nada, quería compartilo porque realmente conecta Marta con nosa relación un pouco o mesmo, Galicia e Cataluña. Sí. Moitas grazas por esa elección. E ademais, bueno, pois sigue en sintonía co que nos estamos a facer. Sí, bueno, queremos aportar un grauciño de area e tú axúdanos a que ese grauciño sea cada vez máis grande. Aporto o que podo. Pero moitas grazas. Casi parece. É a miña vida, ao fin e ao cabo, a literatura. Para mí é un gusto poder ler isto na radio. Moitas grazas. Por suposto, de nada. Algo que quería comentarvos tamén é que, bueno, como xa adiantei antes, está Baldo Ramos neste volume do certame Rosalía de Castro, con texto que se chama O Exilio de Pedra. E xustamente Baldo subiu hoxe a súa páxina de Facebook a cuberta do seu novo libro que vai publicar na Editorial Galaxia. Parte moi curioso, ademais foi xusto hoxe. Chámase Cartas dende o Esquenzo, e a cuberta é maravillosa, é hermosísima. Así que nada, adiantamos novo libro de poesía de Baldo Ramos, tamén comunicado con vos a través deste certame. E se vos parece, leo vos tamén un cachiño dun texto que gañou no certame, Baldo. Pues sí, perfecto. Claro que sí, es precioso además. Sí, sí, sí. Volvemos a poner entonces a musiquilla. Para preparar las páginas para leer, a verdad es que, bueno, a mí Baldo gusta de moito, además un poeta de aquí, de pertiño de Combarro, de Pontevedra, gusta de moito todo o que fai porque como a Marta tamén unha voz moi única. Bueno, leo volo xa, chámase Mansa Dentro. Escribiremos para deixar fe da impotencia que nos volve poderosos. Achegaremos os nosos beizos ao papel para sentir o frío que emudece as palabras. Pero ese malestar non curará o dano, pois que seamos sós non pode compracer máis que o que cala, o que sinta na ferida o prazer de resignarse. Por iso escribiremos, para dicir que estamos sós dende o principio e que nunca precisamos as palabras para agachar aquilo que dicían. Agora, eles poderán calar, mentre se escoitan, pero nunca saberán dicir o que perderon. Hai un oco nesa voz que nos impide ouvir o eco, un baleiro que nos volve solitarios, como un corpo xa esquecido que habitamos na memoria. Bueno, este é un cachiño do poema, pero pareceme absolutamente fermosísimo. Moitas gracias. Bueno, que encantados, a verdade que axúdanos a que todo isto, esta pequena nosa aportación, pois, non sei, cada vez teñamos máis ganas de continuar, aposto que xente como a ti fainos que o noso traballo son os que nos axudan a seguir adiante así con isto. Xa vos dixen moitas veces que unha maravilla todo o que facedes, e sobre todo como apostades pola literatura galega, que se agradece moito. Esta primeira intervención deste ano, o tempo que quedanos moi xustiño, posto que xa sabes que nesta primeira hora sempre comunicamos con Xulio tamén, e entón, nesta primeira ocasión deste ano, esta primeira ocasión de ano, pois vai ser cativa, pero a seguinte prometemos que será un poquillo máis longa. Vale, podo só adiantar unha cousiña? Sí, claro. Sí. Vale, bueno, xa falamos varias veces dos encontros que tiñamos alrededor da poesía aquí en Pontevedra na Libraría Paz. Sí. Simplemente quería dicirvos que volvemos con elas a semana que ven, os xoves. Vale. Van estar representantes das novidades editoriais da editora Chanda Pólvora de Santiago, vai vir Lara do Pazo, e despois tamén van estar con nós Xosé Álvarez Cácamo e a súa irmá Berta Cácamo, facendo unha performance con Tinta de Luz, que é unha novidade editorial de Chanda Pólvora coa que se inicia unha edición de poesía para nenos. Bueno, tiña preparadas máis cousas, pero se non temos tempo non pasa nada. Vale, nada máis dicir iso, que xa falaremos do que aconteza ali nese encontro. Moitas grazas, pues, Tamara. Agradecemosche moitísimo este teu esforzo e a túa aportación, que, bueno, pues agora, si non semanalmente, si quincenalmente, intentaremos levarla adiante. Si non é dun xeito ou doutro, como ti nos anunciaches, pois hasta podemos gravala e despois emitila. Perfecto, vale, pois moitas grazas a vos. Pois nada, que medre a poesía. Que medre a poesía. Bicos, ya está outro momento. Hasta sempre. Apertas. Apertas. Despedimos a Tamara con música. Mientras tanto, voltamos otra vez a conectar con Galicia. En este caso, o noso correspondente Xulio Simón faranos a presentación dun novo contertulio.